ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι εδώ στο στούντιο. Πώς είστε, κύριε Βορύδη, είστε καλά? Καλώς ήρθατε. Καλά. Είστε εντάξει? Καλά, εσείς? Κλέψατε τα λεφτά του ΠΚΠ και των Ελλήνων αγροτών? Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ωραία. Κάνει και χιμωράκι. Ο Μάκης Βορύδης καλεσμένος στο Ζαχαρό, στο ΟΑΝ, και τον ρωτάει και καλά για πλάκα και με σιγουριά ότι είναι αθώος ο Μάκης Βορύδης, και του κάνει, είναι τόσο αθώος ώστε να μπορούμε να κάνουμε και πλάκα με όλο αυτό το σκάνδαλο και με αυτό το σκάνδαλο, και τον ρωτάει το Μάκη Βορύδη και απαντάει με τον τρόπο που ακούσαμε, γιατί δεν μπορεί να αυτοσαρκάζεται, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που ακούγονται, οπότε μπορεί να κάνει και πλακίτσα. Ο κύριος Μάκης Βορύδης είναι εδώ στο στούντιο. Πώς είστε, κύριε Βορύδη? Είστε καλά? Καλώς ήρθατε. Καλά. Είστε εντάξει? Καλά, εσείς? Κλέψατε τα λεφτά του ΠΚΠ και των Ελλήνων αγροτών? Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ωραία. Τι φτιάνεις, μωρή λάδρυνα? Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ωραία. Αλλά αυτό σας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο βάρος, γιατί σκέφτεται ο άλλος. Mm. Πήγαν εκεί τα γαλάζια παιδιά που έβαλε ο Βορύδης και ο Μητσοτάκης, κάναν το γαλάζιο σκάνδαλο και τα φάγανε μεταξύ τους. Ναι, ευτυχώς που το ρωτάτε έτσι. Πώς αλλιώς? Όχι, ευτυχώς που το ρωτάτε έτσι, διότι εδώ υπάρχει μια εντύπωση ότι εγώ έχω βάλει κάτι λεφτά στη τσέπη μου. Ελά Χριστέ και Παναγία. Δεν έχετε βάλει? Ρώτησα και στην αρχή. Ευτυχώς, αυτό δεν το έχει πει κανένας. Ευτυχώς. Το ρωτάει ο Ζαχαρός αν έχει βάλει λεφτά στην τσέπη και δεν λέει όχι, δεν έχω βάλει λεφτά στην τσέπη ή έχω βάλει λεφτά στην τσέπη. Απαντάει διαφορετικά και λέει αυτό δεν το έχει πει κανείς. Ο ίδιος δεν μας το είπε, αλλά παραπέμπει σε απόψεις άλλων που είναι αρνητικές για αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε με ο ΠΚΠ, είπαμε έτσι Παρασκευή τελευταία μέρα της εβδομάδας να το πάμε κάπως έτσι, γιατί δεν υπάρχει και σκάνδαλο εδώ που τα λέμε. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει κάνει ο Βορύδης. Μάλλον ξέρουμε, γιατί όπως λέει ο ίδιος και συμφωνεί και ο Ζαχαρός και συμφωνούμε και όλοι νομίζω, δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο. Είναι εντελώς αθώος. Τότε γιατί σας ψάχνουν? Α, τώρα να σας αντιστρέψω την ερώτηση. Θέλω να μου πείτε, τι έχετε κατανοήσει εσείς ένας πεπειραμένος, διακεκριμένος, συγκροτημένος άνθρωπος και δημοσιογράφος? Βέβαια. Τι έχετε καταλάβει το κακό που έχω κάνει? Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία. Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Τι έχετε καταλάβει το κακό που έχω κάνει? Ντομαδάκια για λατζί. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι απάτη. Ωραία. Δεν είναι σκάνδαλο όλο αυτό. Είναι μια απλή απάτη. Έδωσε τον ορισμό του σκανδάλου, τον ορισμό της απάτης. Συμφώνησαν και οι δύο ότι δεν είναι σκάνδαλο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι σκάνδαλο. Κατά εκατομμύρια 20, 30, 40, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που έτσι κι αλλιώς είναι ψιλικοκό όλα αυτά. Άρα δεν είναι σκάνδαλο και με ποσοτικά κριτήρια. Πόσο μάλλον με ποιοτικά κριτήρια, όλο αυτό με τον ΟΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Είναι μια απάτη την οποία την έκαναν κάποιοι άλλοι. Φραπέδες, χασάπιδες, δεν ξέρω εγώ ποιοι, δεν έχει σημασία, δεν θα αποδειχτεί τίποτα και εκεί. Οπότε είναι όλοι αθώοι και θα ακούσουμε τώρα τον ορισμό του σκανδάλου, τον ορισμό της απάτης και τη μεταξύ του σχέση. Σκάνδαλο υπάρχει ωστόσο. Υπάρχουν. Δύο λεπτά. Συνέχεια όταν λέμε σκάνδαλο, δύο λεπτά. Όταν λέμε σκάνδαλο σημαίνει ότι εσείς ξέρετε ότι κάποιος είναι παράνομος και εσείς είστε ένας διοικών τον οργανισμό, είστε διοικητικό συμβούλιο, είστε διευθυντής, είστε οποιοδήποτε και πάτε στον παράνομο και του δίνετε λεφτά. Σωστά. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Έτσι φαίνεται να έχει. Σκάνδαλο δεν είναι να πάει κάποιος να δηλώσει ψευδός και να πάρει λεφτά γιατί μας κοροϊδεύσε όλους. Είναι απάτη. Έτσι. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι απάτη. Ωραία. Να τα ξέρετε όλα αυτά. Αν θέλετε να κάνετε σκάνδαλο, θα κινηθείτε όπως τα περιέγραψε στο πρώτο μέρος της απάντησής του. Αν θέλετε να κάνετε απάτη, στο δεύτερο μέρος θα περιέγραψε πολύ ωραίο ο Μάκης Βορύδης, ξέρετε τις διαφορές. Οπότε μπορούμε όλοι να ξέρουμε τι έχει γίνει. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, εγώ θα πω ότι δεν είναι καν απάτη. Όχι, δεν είναι μόνο σκάνδαλο, δεν είναι και απάτη. Κακώς τα συζητάμε όλα αυτά, είναι αθώοι. Παρ' όλα αυτά, θα πάνε εκεί στη Βουλή οι φραπέδες, οι χασάπηδες και οι υπόλοιποι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας απαντήσω. Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης και ο κύριος Μιλωνάκης και όποιος θέλετε. Όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε πόδι. Αλλά τώρα που αρχίζουμε μην καρίσετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Thank you. τελικά είσαι μαλάκας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τα είπε στη Βουλή χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απευθυνόμενος στην Κωνσταντοπούλου που φώναζε από κάτω, το κάνει πάντα. Της είπε έτσι με την αστική ευγένεια που τον διακρίνει: μην γκαρίζετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Όμως ο πληθυντικός παραμένει πληθυντικός. Και όπως είπε ο ίδιος, θα έρθουν εκεί όλοι: ο κύριος Φραπές, ευγένεια πάντα, ο κύριος Χασάπης, ο κύριος Μανάβης, ο κύριος Μιλωνάκης. Θα περάσουν όλοι από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Μέχρι τώρα τους έχουν αποκλείσει, αλλά τώρα μάλλον αλλάξαν τα πράγματα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Επειδή δεν είναι καν σκάνδαλο, επειδή δεν είναι καν απάτη, μάλλον θα φωνάξουν όσων τα ονόματα έχουν εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λίγο μετά ανεβαίνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω και περνάει ένας βουλευτής που ήταν στους Σπαρτιάτες και τώρα δεν είναι ανεξάρτητος, ο Φλώρος. Κάνει έναν χαρακτηρισμό, δεν ακούγεται και τόσο ο χαρακτηρισμός του βουλευτή από κάτω, αλλά τον αναπαράγει η Κωνσταντοπούλου. Για να Παρακαλώ. Αφήστε. Ποια λέξη είπατε? Και η λέξη να διαγραφεί και παρακαλώ ανακαλέστε την. Α, όχι, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ λίγο. Είπατε συγκεκριμένη έκταση. Δεν υπάρχουν λεφτά. Εάν δεν δώσουν στον κόσμο σίγουρα, να ζήσει να πεθάνουμε όλοι μαζί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Συγκεκριμένη έκταση. Είπατε τη λέξη μαλακισμένη? Όχι, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, κυρία Παπαδοπούλου, αφήστε λίγο παρακαλώ. Εγώ δεν ζητώ να ανακαλέσω. Αυτό δηλώνει ότι. Ζητώ να εκτεθείτε για αυτά που ανέχεστε και για αυτά που θάλπετε. Δεν βάζουμε μπίπ γιατί αυτά έχουν περάσει τα πρακτικά της Βουλής. Είναι η ιστορία, η πρόσφατη, σύγχρονη, πολύ πρόσφατη, χθεσινή ιστορία της χώρας. Έχουν καταγραφεί στα πρακτικά, οπότε δεν χρειάζεται να μπει μπίπ γιατί πρέπει να ακούσουμε όλοι πώς ακριβώς συνέβη η ιστορική αυτή στιγμή χθες το κοινοβούλιο με τον πρώην Σπαρτιατών, τον βουλευτή εκεί, ο οποίος περιφέρεται, βρίζουνε και η Κωνσταντοπούλου από πάνω δεν έχει θέματα, κάνει αναπαραγωγή με την πρώτη ευκαιρία, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Από προχτές είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε χαρούμενοι που ζούμε σε αυτή τη χώρα με αυτές τις συνθήκες. Από προχτές έχουν μειωθεί και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ κατά 8 ολόκληρα τα 100, δεν είναι λίγο, όχι σε όλα τα προϊόντα, σε κάνα 2.000 νομίζω κωδικούς. Αυτό δεν σημαίνει 2.000 προϊόντα, γιατί μπορεί να είναι ένα προϊόν σοκολάτα και να έχει 15 κωδικούς. Οπότε έχουν μειωθεί, εν πάση περιπτώσει, 8% είναι πολύ σημαντικό ποσό, τόσο σημαντικό που βγήκε περιχαρής ο Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Αναπτύξεως, να το ανακοινώσει. Μέσα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, δίνουμε συνεχή μάχη σε ό,τι περνά από το χέρι μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά είδη διαβίωσης. Στοχεύουμε στη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού. Και ταυτόχρονα πιέζουμε την αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος της κοινωνίας. Γέζει μέσα δηλαδή! Κουράγιο, μάνα κουράγιο! Και ιδιαίτερα όσων δοκιμάζονται. Μειώνοντας τις τιμές σε όσα προϊόντα αυτό είναι εφικτό. Βλέπω ότι κάποιες μειώσεις υπάρχουν, αλλά είναι πολύ λίγα. Τα 2 και 3 λεπτά ή τα 5 λεπτά δεν είναι κάτι που μπορεί να μας σώσει στο ένα νοικοκυριό. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα ανακοινώνεται από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου και τους προμηθευτές μεσοσταθμική μείωση 8%. Έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Με αποτέλεσμα, οι πρόσχερες μειώσεις που κάποιες φορές γίνονται να μην μεταβάλουν την κατάσταση. Σε πάνω από 2.000 κωδικούς πολύ σημαντικών προϊόντων. Όταν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση, ένα 5% δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Και πολίτες οι οποίοι δεν συμμερίζονται τη χαρά και τον ενθουσιασμό του Θεοδωρικάκου, ο οποίος κάνει τα πάντα για να είναι καλύτερα τα πράγματα και γι' αυτό μειώσανε μεσοσταθμικά 8% τις τιμές των προϊόντων που λίγο πριν μεσοσταθμικά είχαν ανέβει 30 και 40% οι τιμές των προϊόντων και συνεχίζεται αυτό το σύριαλ, αυτή η μάχη που δίνουν οι υπουργοί τα τελευταία 4 χρόνια με την ακρίβεια από τον πόλεμο την εισβολή της Ρωσίας και μετά στην Ουκρανία. Και λίγο πριν είχε αρχίσει με κάτι κλιματικές κρίσεις, κάτι πετρελαϊκές κρίσεις. Μετά ήταν η Χούθη, όλα αυτά που παρακολουθούμε. Δίνουν τις μάχες να μειωθούν οι τιμές και έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μήπως θα έπρεπε να σταματήσουν οι μάχες των υπουργών, να μειωθούν οι τιμές, μπας και μειωθούν οι τιμές, γιατί με τις μάχες που δίνουν αυξάνονται οι τιμές συνεχώς. Είτε τις μειώνουν 8% τη μια φορά, είτε είναι τα καλάθια της νοικοκυράς την άλλη φορά, είτε είναι τα καρτελάκια με το 5% την άλλη φορά. Καλπάζουν προς τα πάνω, θησαυρίζουν οι όμιλοι με εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια στο 7μηνο, το κέρδος των ομίλων που έχουν τα σούπερ μάρκετ, και όλα αυτά έχουν φύγει από τις τσέπες των πολιτών, για τους οποίους αγωνίζεται ο Θοδωρικάκος και όλοι οι υπουργοί, για να έχουμε φτηνά προϊόντα. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη Μυτιλίνη, τη Λέσβο. Αυτό το διαχωρισμό έκανε και ένας βουλευτής ακόμη στην Βουλή, είναι ο κύριος Τάσος Νικολαίδης από το ΠΑΣΟΚ. Στο άρθρο 17 αναμένουμε σαφή εξήγηση, γιατί ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, και ορθώς υπάρχουν πλέον δύο ξεχωριστά τμήματα, γιατί δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις? Ζητάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννα, Σάμος και Χίος, Μυτιλίνη και Λέσβος. Μυτιλίνη και Λέσβος. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους, γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή. Ιθάκη θα λέγεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, και θυμηθήκαμε το διάγγελμα που είχε κάνει από την Ιθάκη και είχε πει αυτά τα πολύ ωραία για την Ιθάκη. Είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα εκδοθεί το Νοέμβριο και το περιμένουμε όλοι πώς και πώς να πάμε και να το αγοράσουμε, να διαβάζουμε τις κρύες νύχτες του χειμώνα και να δούμε τι πήγε στραβά, πώς θα έκανε όλα τόσο τέλεια ο Αλέξης Τσίπρας, πώς γονάτισε τις αγορές, πώς ανάγκασε τη Μαντά Μέρκελ να κάνει αυτό που ήθελε ο Τσίπρας και όχι αυτό που ήθελε η Μαντά Μέρκελ. Το ίδιο και με τον Σόιμπλε. Πώς είπε τα go back, πώς μετά πήγε και τους έγλυφε, πώς τους καταφέραμε και φέραμε τρίτο μνημόνιο, ενώ θα έβγαινε χωρίς να φέρει τρίτο μνημόνιο. Με τι πόνο ψυχής έκανε εκείνο το δημοψήφισμα και βγήκε 61% και πήγε την επόμενη εβδομάδα και το όχι το κάνε ναι. Φαντάζομαι όλα αυτά θα απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν. Πώς έκοψε το ΕΚΑΣ, θα έχει αναφορά. Κοιμήθηκε το βράδυ ή κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ πριν λάβει την απόφαση. Πώς έδωσε τα καζίνο και γέμισε όλη η Ελλάδα με καζίνο. Πώς έκανε την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών, φαντάζομαι, στην Ιθάκη του. Όλα αυτά θα υπάρχουν μέσα. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν αυτά, τι άλλο θα υπάρχει? Είμαστε περίεργοι παρόλα αυτά. Θα το περιμένουμε, θα το διαβάσουμε. Μέχρι τότε ακούμε την ιδεολογική πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ότι ο φτωχός θα γίνεται πλούσιος. Και όπως βλέπουμε, εφαρμόζεται στη ζωή αυτό ακριβώς. Μας το αναλύει ο θεωρητικός της δεξιάς παρατάξεως, Νότης Μηταράκης. Εγώ δεν θέλω να συμφωνήσετε μαζί μας, γιατί το δικαίωμα της κοινωνικής κινητικότητας, το δικαίωμα ένας άνθρωπος που γεννήθηκε φτωχός να γίνει πλούσιος, ήταν πάντα ιδεολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς στηρίξαμε πάντα τον εργαζόμενο που θέλει να προκόψει στη ζωή του. Και αυτή η προκοπή είναι και εθνική επιλογή. Το δικαίωμα ένας άνθρωπος που γεννήθηκε φτωχός να γίνει πλούσιος ήταν πάντα ιδεολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο! Μπράβο, χίλια μπράβο. Και πού το λέει αυτό στην Βουλή όταν συζητάνε το 13ωρο? Και τα λέει αυτά επιχειρηματολογώντας ως εξής, ότι γιατί να μην αφήσουμε τον εργαζόμενο να δουλέψει 13 ώρες, έτσι θα γίνει πλούσιος. Και κάνει και μια σύγκριση. Επειδή ο ελεύθερος επαγγελματίας δουλεύει 13 και 14 και 15 ώρες, οι εργαζόμενοι απλοί τι είναι, παιδιά του κατώτερου Θεού? Και δεν τους αφήνουμε και αυτούς να δουλέψουν ώστε να γίνουν πλούσιοι. Όλα αυτά δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο Μηταράκης. Και πολλές φορές εργαζόμενοι, και μιλάω κάποιος που έχω δουλέψει 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα πριν ασχοληθώ με τα κοινά, για πολλούς ανθρώπους η εργασία αποτελεί εργαλείο αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, πληρότητας και αυξημένων οικονομικών απολαβών που στηρίζουν την οικογένειά μας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος. Και προφανώς, όπως λέει το άρθρο 5, ο καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερη την προσωπικότητά του. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, παραδείγματος χάρη, κυρία Υπουργέ, δεν δεσμεύεται πόσες ώρες θα δουλέψει. Έχει δικαίωμα να δουλέψει όσες θέλει για να εισπράξει όσα μπορεί. Ένας μισθωτός είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού και πρέπει να περιορίσουμε νομοθετικά το δικαίωμά του να εργαστεί. Ένας μισθωτός είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού. Και πρέπει να περιορίσουμε νομοθετικά το δικαίωμά του να εργαστεί. Όχι βέβαια που θέλουν 8ωρο, μα με το 8ωρο μένεις φτωχός. Με το 10ωρο και το 13ωρο δουλεύεις περισσότερες ώρες, άρα θα πάρεις περισσότερα λεφτά, άρα πλούσιος. Είναι πολύ απλό το σκεπτικό του Μηταράκη. Αυτό κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν είναι οι υπόλοιποι εσείς όλοι οι εργαζόμενοι τώρα δεύτερης κατηγορίας, παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Θα δουλεύετε και εσείς 13 ώρες και αν δουλέψετε 20 ώρες θα γίνετε πιο πλούσιοι. Και αν δουλέψει 24 ώρες, ακόμη πιο πλούσιοι. Δηλαδή, η συνταγή για να γίνει κάποιος πλούσιος είναι να δουλεύει όλο το 24ωρο. Παίρνοντας το βασικό που είναι 7, 8, 9, 1000, 1200 ευρώ, 1500, 2000. Έτσι θα γίνεται πλούσιοι. Είναι απλή η συνταγή. Όμως δεν θέλετε, θέλετε να κάθεστε, θέλετε δικαιώματα, θέλετε 8 ώρα, κοιτάει το ρολόι πότε θα πάει στην ώρα για να φύγετε. Οπότε έτσι δεν γίνεται κάποιος πλούσιος. Πολύ καλά τα απομηταράκης. Καταγράφηκαν και αυτά στα πρακτικά της Βουλής για τον ιστορικό του μέλλοντος, να ξέρει τι ψήφιζε ο ελληνικός λαός. Εδώ είναι της Χίου ο λαός και τι ωραία ιδεολογήματα μας ανέπτυξε χτες. Έξω από τη Βουλή, στα πάνελ, υπάρχουν και άλλα ωραία ιδεολογήματα, τα αναπτύσσει η Λατινοπούλου. Τα περισσότερα θηλαστικά, ξέρετε, έχουν μία συνήθεια. Να οριοθετούν δια της ουρήσεως την περιοχή τους. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς κάνουν και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να καπηλευτούν ανεβάζοντας πανό και σημαίες στην Ακρόπολη με τη Γάζα, με τη Χεσμπολάχ, με τη Χαμάς, με τα ΛΟΑΤΚΙ σύμβολα και όλα αυτά που δεν γίνονται. Είναι δεν είναι τυχαίο, ακούστε με, δεν είναι τυχαίο το ότι πηγαίνουν στην Ακρόπολη και ότι πηγαίνουν και στο Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα σύμβολα που εμείς τιμάμε ως δεξιοί, ως άνθρωποι που αγαπάμε την πατρίδα μας, ως Έλληνες πατριώτες, ότι θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά. Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι δικά μας. Σε όλους τους Έλληνες ανήκουν. Όχι, ανήκουν σε αυτούς που τα σέβονται. Σε αυτούς που τα σέβονται, κύριε Στάθη. Αυτός ο οποίος ανεβάζει τη Γάζα και τη σημαία της Παλαιστίνη. Ο Γλέζος και ο Κάντας έχουν περάσει από το Κουκουέ και ήταν Κουκουέ. Ναι, ναι και. Σάντας. Απόστολος Σάντας, η Μανώλης Γλέζος κατέβασαν την σημαία. Εδώ η Λατινοπούλου λέει ότι είναι δικά τους αυτά τα μνημεία. Δηλαδή και η Ακρόπολη είναι των δεξιών ιδιοκτησία. Λογικό, μπορεί να πουληθεί κάποια στιγμή. Είναι η μόνη σχέση που μπορεί να έχει και η μόνη κατανόηση που μπορεί να έχει ένας δεξιός με αυτό το μνημείο. Και βεβαίως ο άγνωστος στρατιώτης, οπότε δεν θέλει να ανεβαίνουν πάνω άλλοι γιατί είναι δική της, δικά τους. Και η Ακρόπολη και το μνημείο και κάπως ταράζεται με όλα αυτά που γίνονται πάνω στην Ακρόπολη, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, το οποίο κατά σύμπτωση είναι και μπροστά στη Βουλή και όλες οι διαμαρτυρίες που γίνονται εκεί γίνονται επειδή είναι η Βουλή, όχι επειδή είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Δηλαδή όσοι πάνε εκεί και όσα κάνουν, όσα κάνουν, δεν είναι λόγω μνημείου, είναι λόγω Βουλής. Η Βουλή είναι η εκπροσώπηση των Ελλήνων, ένα διοικητικό κέντρο, νομοθετικό κέντρο, αλλά είναι και γραφεία μέσα πρωθυπουργών κτλ. Οπότε ο στόχος είναι αυτός, είναι το κέντρο της χώρας. Εκεί γίνονται όλα, εκεί γινόντουσαν όλα, είναι μια ιστορική παράδοση. Δεν έχει κανείς στόχο τον άγνωστο στρατιώτη, την ιερότητα του χώρου, παρά μόνο κάποιοι κάφροι που κατά καιρούς έχουν κάψει τα φυλάκια εκεί των Ευζώνων. Καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί με το κίνημα των ανθρώπων, με τα κινήματα, τα ποικίλα και πάμπολα κινήματα που έχουν καταλήξει εκεί και διεκδικούν και έχουν κερδίσει, επειδή ακριβώς διεκδίκησαν μπροστά από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος, δικαιώματα και λοιπές κατακτήσεις. Όλα αυτά όμως δεν θέλει να τα ακούει η Λατινοπούλου. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου και συνεβάζουν σημαίες Παλαιστίνης και τις κρεμάνε όπου θέλουν, θέλετε να μας πείτε ότι δεν το κάνουν επίτηδες? Σας ενοχλεί η σημαία της Παλαιστίνης? Λοιπόν, με ενοχλεί να τιμάμε τους αγώνες της αριστεράς. Αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί να τιμάμε τους αγώνες της αριστεράς. Χαιρετήκαμε. Ο κλέψας του κλέψανε, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανε και παλιοκλεφταρέ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Αφήσαμε όλη την ροκιά εδώ, τη μεταλλιά, όλο, είναι σε metal εκδοχή, γιατί ακολουθεί κάτι που θα μας φέρει στα ίσα και έμπνευση πήραμε από το Βορύδι. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι σφάλμα έχω πέσει. Τι έχετε καταλάβει το κακό που έχω κάνει? Και δεν βρίσκει η καρδιά σου τρόπο να με συγχωρέσει. Άντε γεια. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. Το κακό που έχω κάνει. Και για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου δεν φτάνει. Τι γλυκά που το λέτε. Σ' έχω κάνει Θεό. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρω πίσω. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Σ' έχω κάνει Θεό. Ω Παναγιά μου! Μια φορά να σε δω. Γιατί όμως, τι έγινε? Μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Τελείωσε η υπόθεση. Σ' έχω κάνει Θεό. Συμβαίνει παντού. Μια φορά να σε δω. Ό,τι να είναι. Να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Θα μένει για πάντα μέσα. Σ' έχω κάνει Θεό. Φυσικά. Μια φορά να σε δω. Βάριεστε, τι άγαμε. Μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Α, πολύ σωστά. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Μια χαρά. Σ' έχω κάνει Θεό. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Το έχουμε καταλάβει. Και Στανής λοιπόν και Βορύδης όλα μαζί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είναι μέσα, Αποστόλη σας περιμένει. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου, Απόστολε. Ελπίζω να είσαι καλά. Λέγε, τι θες. Να μην είσαι καλά. Ναι, είσαι καλά. Α, στα σάλια, αγόρι μου. Λοιπόν, δεν μου λες εσύ, αν δεν έχεις παιδιά. Εσύ είσαι το τυχερό μου παρτέρι. Είσαι το τυχερό μου αστέρι. Παρτέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Α, τι θες. Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκυλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέα. Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας. Να πάω στους αγώνες παιδιού. Ακριβώς. Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ. Α, πάει το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι. Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες. Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν ένα τάντι στο εξοικολογικό. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος? Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουμε τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη. Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα? Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω, τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, έγινε. Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα. Απολύτως! Αποστολή. Έλα, Αποστολή μου. Να σου κάνω μία ερώτηση. Εντάξει, ναι, κάνε. Okay. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα, Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι? Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις? Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει, αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτό 15. Άλλο του προγκά, άλλο του κλείνει. Δηλαδή τι θέλει αυτό το σταθμό, για να καταλάβω κι εγώ, ρε παιδί μου. Και είμαι κι εγώ, δεν με πιάνει πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση. Είναι σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αού και να κάνουμε του χαζού. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσει ένα. Αν με ρωτά, προτιμώ δεξιού. Δεξιού, αλλά δεν του αφήνει να μιλήσουν. Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θε δεξιό, αλλά θε να μην είναι και μαλάκα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Άντε τώρα να το πετύχει. Δεν γίνεται αυτό όμω, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να του κλείνει τελείω ή να μην ακούμε μόνο εσένα. Στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Πάμε τον αφήνει. Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχει ένα δίκιο σε αυτό τώρα. Ναι, αλλιώ κλείσω την αρχή. Πε, α, δεξιό, κλείστον. Τάκ, μην τον βγάζει καθόλου. Ναι. Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε κι εμεί ένα κλίμα. Τι θε, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ. Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ναι, και καλά, όχι. Όχι, και επίση θέλω να πω. Ενώ δεν τον πάω ήδη ιδιαίτερα. Τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει στη ησυχία. Όλοι οι σωστοί του είδου είναι δυνατόν. Γιατί όμω του καλού του αφήνει, του καλού σύμφωνα με το δικό σου και του εκφιάζει. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Καλά έκανε, ξεσπάθωσε. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ, γεια. Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι, τέλος πάντων. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ελληνοφρένεια βεβαίως, της Παρασκευής και χτες πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο. Ένα βίντεο του Ρουβίκονα, έχει πάει στην Παιανία, είναι ένας προϊστάμενος στις υπηρεσίες, ο οποίος από ό,τι καταγγέλουν εκεί τα μέλη του Ρουβίκονα, και είναι και μπροστά ο άνθρωπος, αυτός ο προϊστάμενος, συμπεριφέρεται με έναν άγριο τρόπο, έναν ανεδί τρόπο, έναν ανάρμοστο τρόπο σε γυναίκες εργαζόμενες. Και πήγε ο Ρουβίκονας εκεί και τον είχε, καθότανε, όσοι δεν το έχετε δει, κάθεται σκυμμένος, με σκυμμένο το κεφάλι σε ένα γραφείο. Ο προϊστάμενος αυτός και από πάνω είναι οι Ρουβικονέοι. Είμαστε οικογένεια με αυτές τις γυναίκες. Θες να σε περιμένουμε απ' έξω την ώρα που βγαίνεις. Δεν μπορείς να είσαι σοβαρός άνθρωπος κύριος και να απευθύνεις το πληθυντικό σε γυναίκα όπως αξίζει. Με το καλό έχουμε αυτό τώρα. Ήρθαμε με το καλό. Και να μας, άκου τώρα, και να μας πιάσει η αστυνομία, να σε κοπανίσω εγώ τώρα το κεφάλι στο τραπέζι, όταν εγώ θα ξανάρθω. Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν λες τη γυναίκα που να την κολάρα σου και τα βυζιά σου αγκαλάζικο. Η γυναίκα δουλεύει εδώ πέρα, μπα ακούει και σένα. Έχει οικογένεια να θρέψει. Τελευταία φορά. Την επόμενη θα σε περάσουμε από την Τζαμαρία. Θα σε περάσουμε από την Τζαμαρία. Να είσαι κύριος. Να μιλάς όμορφα. Να σε σέβεται ο κόσμος και να σέβεσαι τον κόσμο. Ειδικά τις γυναίκες. Τη βλέπεις την άλλη γυναίκα και λες πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό της. 30 άτομα, 50% έχει από πίσω. Και εδώ έπεσε στην περίπτωση που ξέρει και το Ρουβίκονα. Γιατί από το Ρουβίκονα είμαστε. Και σόι είμαστε και το Ρουβίκονα είμαστε. Θα είναι και ο Ρουβίκονα και το σόι εδώ. Από τον ένα δρόμο Ρουβίκονα, από τον άλλο το σόι. Να μιλάς στις γυναίκες όμορφα. Συγγνώμη κύριε, ο άνθρωπος εδώ πέρα έχει μιλήσει ρατσιστικά στους τουλάχιστον τις γυναίκες. Ήταν και άλλοι στο γραφείο, γι' αυτό στο τέλος ζήταν συγγνώμη από τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε κατεβασμένο το κεφάλι, φαίνεται στο βίντεο καθαρά. Δεν είπε κουβέντα, δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του καθόλου, προφανώς ομολογία ενοχής. Και φαντάζομαι πώς θα συμπεριφερόταν στις άλλες στιγμές, όταν δεν υπήρχε κάμερα και Ρουβίκονας, και πώς συμπεριφέρθηκε χτες όταν είχε κάμερα και Ρουβίκονα. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ο Αποστόλης. Ναι, ο Αποστόλης. Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φωνή, όντως, από το τηλέφωνο, από ό,τι από το ραδιόφωνο. Γεια σας, Αποστόλη. Yeah. Εγώ είμαι Γιώργος. Είμαι ακροατής πολλά χρόνια. Νομίζω μια δεκαετία και βάλε. Οπα. Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Αλλά είστε μια έτσι σταθερά στη ζωή μου. Οπότε... Έχεις αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων. Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει. Έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο. Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφων. Έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η εννοείς, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον. Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων. Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά, μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχεις δίκιο. Τι άλλο θα το πήρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτον. Γιατί? Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ. Πες και να ευχαριστώ, ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι. Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντω αυτό το λέμε. Θα έρθει Έθιμνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη. Αν θα έρθω Έθιμνο, ναι. Πότε, για παράσταση. Πέρυσι είχε έρθει Νοέμβρη, νομίζω. Είχα έρθει πέρυσι, ε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθω Έθιμνο. Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά. Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς. Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι. Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήρθε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω. Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη. Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι. Γεια σας. Είχατε γεια σας. Πήρατε έτοιμος, ε. Ορίστε. Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο. Ναι, ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου. Ναι, ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι. Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει υποτάκτη, χωρίς να το ξέρω. Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι. Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί. Είσαι λιποτάκτης άρα. Ναι, ναι. Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσουν το ότι δεν πήγες φαντάρος, ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε και εσύ συνεχίζεις να είσαι σερβιτόρος εκείνη την καφετέρια. Ορίστε. Τι ορίστε τώρα, τώρα ορίστε. Δεν σας άκουσα. Τι να με ακούσετε και πήρες τον ταξίερχο και θα λες ορίστε. Δεν σας άκουσα τι μου είπατε. Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε. Παρακαλώ, πείτε μου. Ή είσαι ημιανάς. Πείτε μου, πείτε μου. Τι να σου πω, λουφάρεις από το στρατό. Ορίστε. Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε. Κύριε μου, ήρθε το χαρτί του στρατού. Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σας, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε και εσείς να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν. Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω. Με ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανες. Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα. Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες. Κόσμος. Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια. Ορίστε. Τι ορίστε πάλι. Δεν σας ακούω, χάνεστε. Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση. Δεν ξέρω. Για μάθε. Τι κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνος. Τι κάνουμε, είναι πολλές επιλογές θα ρίξει. Ωραία, δηλαδή εξηγήστε μου να καταλάβω. Δηλαδή φαντάρος. Σούπαν θα βάλεις το χακί. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι. Εκείνος δεν μιλάει πολύ. Του ναι μεγάλη στολή, του ναι μεγάλη στολή και βάσανο οι αρβίλες. Ωραία, πότε. Μεθαύριο. Πού. Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος, μόλις ορθοδρομήσει θα πας. Πού, πού. Τσα. Ε. Στη Λούτσα. Εντάξει. Στο στρατόπεδο Λούτσι. Στρατόπεδο Λούτσι. Συνταγματάρχη Λούτσι. Ωραία, κρατήστε μου θέση. Ναι, ναι, θα σα περιμένουμε πώ και πώ. Άσχετη από το χάμο. Εντάξει, μα ακούτε και κάτι άλλο. Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο. Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ. Ναι, καλά. Σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Άσχετη. Πήγε να κάνει πλάκα ο νεαρός εδώ, αλλά από την αρχή το χάλασε γιατί γελούσε, το κατάλαβε άλλος και φτάσανε στο συνταγματάρχη Λούτσι. Φτάσαμε στο τέλος και εμείς εδώ με αυτά και με αυτά. Ακολουθούν παραγγελιές αφιερώσεις σας, μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνου, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουστάρεις εσύ, να παίξει ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια. Όταν ήμουνα μικρός μου είχαν πει ένα παραμύθι, ότι αυτό που λέγεται φιλία υπάρχει κι εσύ σε αυτό το πλανήτη. Μου είχαν πει και για κάτι σπουδαίο που το λέγανε ιδεολογία, και να με πιστώ σε ιδανικά, όπως πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Μου είχαν πει για μια γενιά, εκεί γύρω στο 60 με 70, για μια επανάσταση κι αν χρειαζόταν η γενιά μου θα έκανε τα ίδια. Μου είχαν πει και για κάτι παράξενου. Με καπέλο και μπλε στολή. Αυτή θα μέσω τώρα αν κάποιος κλέφτη στο σπίτι μου μέσα είχε μπει. Μου είχαν πει για μια χούντα και για μια αριστερά, που είπαν για κάποιες καμένες πατρίδες και 400 χρόνια σκλαβιά. Μου είπαν ότι ήμουν τυχερός γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία, για κάτι που το λέγαν σοσιαλισμό και έμοιαζε με ελευθερία. Και θα ήθελα κάτι τρελό να σου ζητήσω, ρε φίλε. Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχεις δει την ταινία Κασονέργα 10. Αμέ, το Αποστόλη Βαλτινόλη, αυτό θα μου πεις. Αποστόλη Βαλτινόλη, την παλιά τη μαστοριά σου. Όχι, ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα δεν ακούσω κανένα αρχιτικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλεις μέσα Άδωνη, φτού, Μητσοτάκη, φτού. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, θα το δούμε. Κύριε Αρχιπασπιστά, σας παρακαλώ. Γιατί δεν μου αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή έφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Πού! Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε. Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικό αέριο της χώρας. Όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομίες ότι έγινε παράνομα. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, γελάει ο κόσμος όλος. Μου είπαν τα πράγματα έχουν αλλάξει για τη δική μου τη γενιά. Κι αφού έχουμε ένα πιάτο να πάμε, όλα είναι μια χαρά. Μου είπαν να βάλω γρήγορα μυαλό και να συμβιβαστώ. Τότε κάπου εκεί είναι το νόημα της ζωής, αν το ψάχνω θα το βρω. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά θα σας παίρνω από εξωτερικό που η Γερμανία μου είχε κρατήσει τροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς. Για δώσε. Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Παδίτη Λατινοπούλου. Ναι. Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχεις. Θα το δούμε, έλα, γεια. Νίκος Κούκος, συνέστημα με το K12, μιλάω από VHF 216 BR Tone. Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα. Καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα. Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσια θαυμασέως. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. The masturbation goes cloud. Όταν ήμουν μικρός, μου είχαν πει ένα παραμύθι, μα είχε άσχημο τέλος και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουν μικρός, μου είχαν διδάξει μια ιστορία, τώρα μου την λένε αλλιώς, μ' ακόμα μαθαίνω στην πορεία. Όταν ήμουν μικρός, μου είχαν πει ένα παραμύθι, μα είχε άσχημο τέλος και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουν μικρός, μου είχαν διδάξει μια ιστορία, τώρα μου την λένε αλλιώς, μ' ακόμα μαθαίνω στην πορεία. Γεια. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI. Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη, είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις. Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI. Λες. Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς. Οκ, okay. Ναι, τι να κάνει. Και αυτό το ρίξε εκεί, μπα και βγει τίποτα γιατί δεν. Με την πολιτική. Ναι. Τώρα που τον άκουγα λέω πρέπει να είναι αυτός. Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο. Είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω. Η στιγμή έφτασε. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Να μου χαθείς βρωμιάρι. Τώρα όμως που μεγάλωσα το παραμύθι έχει αλλάξει. Δεν φοβάμαι πια τους εχθρούς μου γιατί οι φίλοι με έχουν κάψει. Και εκείνο το σπουδαίο που το λέγαν ιδεολογία έχει καταδύσει γραφικό και ανήκει πια στην ιστορία. Τόσο για την επανάσταση που θα έκανε η δική μου η γενιά. Την κάνει μέσα από ακριβά αμάξια, ρούχα, μόδα και λεφτά. Και αυτοί οι παράξενοι που λέγονται αστυνομικοί είναι οι περισσότεροι ήδη κλέφτες και επικίνδυνα κομπλεξικοί. Και κάτι ακόμα ήταν να ζητήσω για ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Yeah. Λέγονταν Εμούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλεις την Παρασκευή αν μπορείς. Ήταν τότε που ακόμα θεωρούσαμε το χώμα. Και γυρεύκαμε τον ήλιο και του ουρανού το χρώμα. Και νομίσαμε ότι προχωρούσαμε. Ενώ στο τότε κολλήσαμε και ζούσαμε. Θυμάσαι. Τούτον το χρώμα το παλιόν ευκέται πίσω. Όπως το φάντασμα κι απλώνεται παντού. Και δεν αντισταθούμε όλοι μας τον κρίσο. Να στραφούμε σε καιρούς πολλά παλιούς. Ζούμε ανάποδα και πάμε προς τα πίσω. Φακούμε κύκλους και γυρεύκουμε θεούς. Και δεν αντισταθούμε όλοι μας τον κρίσο. Να στραφούμε σε καιρούς σκοτεινούς. Θα βάλεις ένα ποτπουρί από Λουκά. Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνη, τι Λουκά. Λουκά, μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ. Α, αυτό το Λουκά. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Έλα, Μαρή. Έλα, Μαρή, γιατί δεν βάλατε, βρε, αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου. Δεν χώραγε. Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα, το Σάββατο, το ξέρεις. Ελένη. κάνεις. Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο. Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πέθανε. Την ημέρα εκείνη. Α, πα, πα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις? Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω. Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις? Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή. Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει. Άντε, γεια. Εμείς δεν βιώσαμε τον πόλεμο, ούτε τη δικτατορία. Μήπως θέλει τελικά αυτό που ακόμα δεν νιώθω ελευθερία. Κι αμφισβητώ ότι τα πράγματα είναι καλύτερα για μας. Έχουμε υλικά αγαθά, αλλά μας λείπουνε άλλα πολλά. Μου λείπει κάτι αληθινό να μπορώ να πιστέψω ακόμα σε αυτό. Νιώθω πως έχω γεράσει πριν προλάβω να μάθω να ζω. Λουκά και Μαρκόνι. Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω. Από πότε ξέχασε να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασε να μας πεις. Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που. Που μιλάγαμε πριν τρεις εβδομάδες και ξέχασε να μας πεις και λες, α συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε. Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια. Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO? Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά. Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, α πούμε, του είναι εύκολο. 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί. 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι να πάω. Όταν ήμουν μικρός μου ήταν και ένα παραμύθι, μα είχε άσχημο τέλος και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουν μικρός την καμίδαξε μια ιστορία, τώρα μου τη λένε αλλιώς, μα ακόμα θέλω στην πορεία. Και αν μπορεί να βρει τον Αναστάση από το Sport FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Και όσοι δεν ξέρουν. Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν. Α, πρέπει να μάθουν. Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω θα τα ακούσω. Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά να τον πετύχει φθενά. Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερο. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πονέσει ο κόλος. Δώσε μου φώτιση, Θεέ μου, υπάρχει εθνική συσκότηση. Χιλιάδες τα χτυπήματα σε κάθε μου ανόρθωση. Ή ο κόσμος έχει αλλάξει ή δεν τον έμαθα ποτέ. Πουτανιά, ψέμα και απάτη θεωρούνται κυριλέ. Κάποτε πίστεψα σε κάτι και μια ιδεολογία. Πίστεψα στη μουσική μου σαν να ήταν θρησκεία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Όχι καλά, αλλά εντάξει. Γιατί? Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι. Η Αλίκη, η Μπομπονά. Ναι. Α, γεια σου, Λυκάκι μου. Χαθήκαμε, βρε. Hey. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια. Για πες. Θέλω το σπίθα τη Μελίνα Κανά. Μπα και ξεκινήσει καμιά επανάσταση. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό. Και να πλωθεί μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Να μην υπάρχει τίποτα ξένο. Μόνο κι αντέξει με το φως να είναι ενωμένο. Να μη σε φρόσκια, καμία πλάνη. Κανένα ψέμα, ούτε δόλος ή πλεκτάνη. Έτσι όπως θέλω, έτσι όπως θέλεις. Να μην υπάρχει δουλευτής, ούτε τεμπέλης. Ούτε πια κάτι διαχωρισμένο. Εκεί που είσαι κι εγώ δίπλα σου να μένω. Γεια σου, Παπαρατσέγκο. Παπαρατσέγκο. Παπαρατσέγκο. Καλά. Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή. Και από κοινού θνητού στον ηθικό αυτοδικό, φίλε Αποστόλη. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρκο. Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο δουλειά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα. Πώ να ανθίσει το λουλούδι τη γενιά μα. Αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στου ώμου. Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Το σύστημα έχει μονάχα μία αξία που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Δεν φταίει η κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί όλων των νεκρών. Θα γίνουμε η φωνή. Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο δουλειάς μας. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους. Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας. Αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους. Το σύστημα έχει μονάχα μία αξία που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος.